zamulaj. Weź się nie rozczulaj nad sobą, masz obowiązki, weź się do roboty. Weź, rusz głową, nie licz na Bożą pomoc. Złap ratunkową linę, którą ja mu daję ziomą. Przyznaję, sam długo zamulałem się. Miałem browar i faję za swój zajebany cel. Dziś już, już mam sens, już mam tlen i oddycham. Nie zamulam się, bo dla mnie muza to treść życia. Znajdź swoją pasję, trzymaj się na zawsze. Rób to, co kochasz, nigdy nie ustawaj w walce. Wytęż mózg ponad te jebane 5%. Rusz dupę, zanim przyklei się do niej potem. Nie bądź owcą, nie podążaj za tymi, co błądzą. Podnoś się, ziomek, nie zamulaj niegodno. Puść to rano, głośno, za słabo, odgłos. Obudź się, obudź się, odmóż się, otwórz okno. Masz potencjał, tylko rusz z miejsca. I pamiętaj, że w grę nie wchodzi klęska. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj, się. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj, mulaj się. Drobna podpowiedź, zamiast refrenu, weź się nie mów. Pomimo problemów zawsze trenuj. Zbawcze, pozytywne podejście. Spróbuj się przemóc wreszcie, bo mi agresję. Mówię ci, miej się. Zapewne i tak nie wszystkim będzie smak. To, że samodzielnie myślisz, zamiast płonąć brednie w takich przyśpiewek. To się tyczy każdego, kto z jakichś przyczyn jest w potrzebie. Umiesz liczyć na siebie. Moja rada, nie oglądaj się na innych. Ty zagrada się do gwizdy, gręgo lada. Bądź płynny jak żywe srebro. Miej wewnątrz tą pewność, by jak skórę wewnątrz wbijać się w sprawy sedno. Wiem jak jest. Też zamulałem nieraz, był we mnie taki bumelan, co ponad pracę przekładał melans. Ale mam teraz lek ten, zwany intelektem, psychopatyczny jak Hannibal, Hannibal Lecter. Zasiaduję w studiu więcej niż laboratorium Dexter. Tego efektem jest to, że pluję tym tekstem. Z łódzkim dialektem otwieram nowy rozdział, aby zabić się do wiarką gwoździa. Nie zamulaj się, nie zamulaj, mulaj się. Nie, nie, nie zamulaj się. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj się. Nie rób siebie ofiary. Zamiast całymi dniami wbijać browary z powity w opary pojary. Wierzę, bo przeżyć coś, wierzyć wciąż. Imprezy skądś, zrób przerwę zanim fała przeżyć i na wskroś. Masz, masz, kupisz sobie, sobie ten, ten potencjał. Tylko go trzeba, trzeba upokojnić wnętrza. Masz, kupisz sobie, sobie ten, ten potencjał. Tylko go trzeba, trzeba upokojnić wnętrza. Zmiana programu, bez ramu jak lamus. Internetowi więcej, kupcie sobie więcej ramu. Zmiana programu, bez ramu jak lamus. Internetowi więcej, kupcie sobie więcej ramu. Zmiana programu. Ja ramu. Zmiana programu. Nie zamulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj, mulaj się. Nie zamulaj się. Nie zamulaj się.